निष्ठावाचक शब्द है सकार पद को देखेंगे तो इसके कारण बहुरी समास हो रहा है ना, बहुरी समास करने के लिए वैसे तो एक सूत्र है अनेक मन्य पदार्थ है, लेकिन उसके नीचे और भी सूत्र हैं, दिग नामान्यंतराले तेन से तुल्य योगे है ना, तेन तुल्य और तेन ऐसा वहाँ सूत्र हैं, चार पांच सूत्र हैं बहुरी समास करने वाले, उसमें एक सूत्र यहाँ बता रहे हैं। ये तो हालांकि सर्वनाम विकल्प से करने वाला है, देखिए विभाषा दिक समासे बहुव्रीहो, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहो, विभाषा यानी विकल्प से कार्य होगा दिशा दिक समासे, दिशां समास इसलिए दिक समास, दिशां षष्ठी बहुवचन है तो दिशाओं का समास है ना, दिशाओं का समास है, ये देखिए आप दिशा इस दिशा कर इस दिशा के बीच में आपने क्या समास किया है ना, तो इसका विग्रह ऐसा होगा उत्तरश्च उत्तरश्च पूर्व पूर्वश्च दिशोरंतराल, ठीक है ना, उत्तरश्च पूर्वश्च दिशोरंतराल, क्या यहाँ से करेंगे पूर्वश्च उत्तरश्च पूर्वोत्तर अंतराल, ठीक है ना, ऐसा हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्रम से ऐसा ही चलेंगे हम, यहाँ से पहले लेकर यहाँ से पहले इधर ऐसे ऐसे यहाँ उल्टा नहीं जाएंगे, तो अगर ऐसा दिशाओं का समास हो रहा तो इसका विग्रह हो जाएगा उत्तरश्च पूर्वश्च दिशोर अंतराल, या दिशोर अंतराले बीच शब्द आपको बोलना पड़ेगा, ये होगा दिशाओं का अंतराल का कहने के लिए। अगर ये समास होगा तो दिशाओं का समास हो रहा है और कौन सा समास हो रहा है बहुरी, बहुरी समास में इसको विकल्प से सर्वनामता व इस पर विकल्प से क्या कहना चाहिए सर्वनाम कहना चाहिए। तो सूत्र का मुख्य अर्थ हो गया कि अगर दिशावाचक शब्दों के बीच में अगर बहुरी समास करना हो तो उनके विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, क्या अर्थ हो गया दिशावाचक जो शब्द हैं उनका अगर बहुरी समास करना हो तो उनके विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, ये इसका सूत्र का अर्थ हो गया, क्योंकि दिशां दिक समास में क्या समास हो गया बहुरी, बहुरी नहीं होगा, बहुरी जब होगा जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो बहुरी होगा और यहाँ रहेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हुआ था दिशां समास, दिशां समास दिक समास यानी दिशाओं का समास, और तस्मिन उन दिशाओं के बहुरी समास में, दिशाओं के बहुरी समास में वा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, ठीक है, क्या अर्थ हुआ बोलो दिक समास में दिक दिशाओं में बहुरी समास होने पर सर्वनाम संज्ञा होगी विकल्प ठीक है, सर्वनाम संज्ञा होगी दिशा दिशा दिशा दिशा के समास बहुरी समास बोलो दिशावाचक शब्दों के बीच में अगर बहुरी समास किया हो तो दिशावाचक शब्द है या नहीं है, दिशावाचक दिशा को कह रहे हैं तो दिशा को कहने वाला ये अगर समास और इनके बीच में अगर आप दिशावाचक शब्द है उनके बीच में अगर समास हो रहा हो तो विकल्प से क्या कहना चाहिए सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, नहीं तो अभी देखिए ये भी पूर्व है ये उत्तर है ये पूर्व है तो सर्वाधिगण में पठित है ये तो सर्वाधिगण में पठित तो उन्हें इसकी सर्वनाम संज्ञा नित्य होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं दिशावाचक कोई शब्द हो और दिशावाचक शब्दों के अंतराल में कोई बहुरी समास हो रहा हो तो दिशावाचक शब्द भी हैं और बहुरी समास भी हो रहा है, बहुरी समास हो रहा तो अभी हो रहा है लेकिन अभी इसकी सर्वनाम संज्ञा सर्वाधिगण में होने के कारण से सर्वनाम संज्ञा करेंगे या नहीं करेंगे पुनः संकल्प सर्वनाम संज्ञा करेंगे क्यों करेंगे सूत्र क्योंकि इस सूत्र ये सूत्र विकल्प से करा लेकिन वो सर्वाधिनी सर्वनामानी के द्वारा सर्वनाम संज्ञा करेंगे नहीं करेंगे यह शंका होगी कि उस गण में पठित थे लेकिन उस गण में स्वतंत्र स्वतंत्र पठित थे, अभी ये समास हो चुका है समास होने पर अभी इसकी सर्वनाम संज्ञा करेंगे या नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो ये होना चाहिए सर्वनाथ सर्वाधिगण में पठित तो सर्वनाम संज्ञा तो होगी होगी लेकिन ये कहेगा कि विकल्प से कहना चाहिए हाँ सर्वादीनी सर्वनामानी के तत्काल नीचे सूत्र है ये कहेगा कि विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। अगर दिशावाचक शब्दों का बहुव्रीहि समास हो रहा हो तो उसकी सर्वनाम संज्ञा क्या कहना चाहिए? विकल्प से कहना चाहिए। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। स्वामी जी अगर ये भी उसका अर्थ उत्तर भी नहीं होगा और पूर्व भी नहीं होगा। हाँ, इसका उत्तर भी नहीं होगा और पूर्व भी नहीं होगा, उसके बीच की इस दिशा नाम हो गया उत्तर पूर्व। इस दिशा का क्या नाम हो गया? उत्तर पूर्व। इस दिशा का क्या नाम है? पूर्व दक्षिण। पूर्व। इस दिशा का क्या नाम है? दक्षिण पश्चिम। इस दिशा का नाम पश्चिम। हाँ, ये नया हो गया। ठीक है, तो ये मतलब जब सर्वाधिकरण में कोई आता है और उसका समास होता है दोनों का, तो वो भी सर्वाधिकरण में पठित है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कोई भी सर्वाधिकरण में पठित का नहीं। ये कह रहे दिशां समास है, दिशाओं का अगर बहुव्रीहि समास, दिशावाचक शब्दों का अगर बहुव्रीहि समास कर रहे हो तो उसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। नहीं, अगर मतलब दूसरे सर्वनाम है ना, हाँ दिशा छोड़ के, हाँ तो उसका समास किसी शब्द के साथ हो होगा या दोनों सर्वनामों में समास हो तो वो सर्वाधिकरण में पठित है ऐसा कह सकते? हाँ, आगे विचार करेंगे इस सिद्धांत में। जैसे वहाँ क्या दिया, वर्ण आश्रम इतरा ऐसा दिया, तो देखिए वर्णश्च आश्रमश्च इतरश्च है ना। अभी यहाँ इतर शब्द सर्वाधिकरण में है, तो सर्वाधिकरण में है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी या नहीं होगी? हाँ, तो वहाँ कहेंगे वो नया सूत्र आएगा वहाँ, जैसे आएगा बहुव्रीहि द्वंद्वे च, ऐसा वहाँ कहेंगे कि द्वंद्व समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, बहुव्रीहि में तृतीय समास है, ऐसा सूत्र आएगा वहाँ तृतीय समास में इसके विकल्प से कहना चाहिए। अब उनका विधान करने वाले दूसरे सूत्र हैं, जैसे वहाँ उदाहरण दिया वर्णाश्रम इतर, तो वहाँ बनना चाहिए प्रथम अवोचन में क्या बनना चाहिए? वर्णाश्रम इतरे, इतरे बनना चाहिए ना जसा सी के द्वारा, तो होना चाहिए। लेकिन वहाँ वो कहेंगे द्वंद्वे च, द्वंद्व समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, बहुव्रीहि समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, ये इसी क्रम में ये सूत्र हैं। ठीक है, वहाँ ऐसा दिया है। हाँ, पूर्व भी है उत्तर भी है, उत्तर भी है, तो सर्वनाम संज्ञा हो जाती है, यहाँ समास में नहीं था नहीं। हाँ, तो हाँ ये विकल्प ये कर रहा है, लेकिन सर्वादीनी सर्वनामानी इस सूत्र के द्वारा नित्य सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए, होगी। लेकिन ये कह रहा कि अगर दिशावाचक कोई शब्द है तो सर्वाधिकरण में सारे दिशावाचक शब्द थोड़ी हैं, कुछ हैं, अगर उनका अगर बहुव्रीहि समास हो रहा हो तो क्या कहना चाहिए? विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। ठीक है, ये सर्वनाम के विषय में समझना चाहिए। और आपने जो पूछा उसके विषय में भी और सूत्र हैं, सूत्र का रखना चाहिए। देखिए विभाषा, देखो सर्वादीनी सर्वनामानी इसके नीचे सूत्र हैं, ये सूत्र हैं विभाषा दीक्ष समास से बहुव्रीहि, उसके नीचे सूत्र न बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं कहना चाहिए। जैसे कहीं होगा ना बहुव्रीहि समास, तो हालांकि ये लेकिन दिशावाचक शब्दों के साथ अगर बहुव्रीहि हो रहा तो इसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए, शुद्ध अगर बहुव्रीहि हो रहा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं कहना चाहिए। जैसे वहाँ कोई ले लेंगे सर्वाश्च और नहीं सर्व या फिर कोई गेम विश्व सर्वो यश्य या ऐसा कोई बोल लेंगे, हम बहुव्रीहि समास कर देंगे सर्व सम यश्य, सभी ही समान है जिसके लिए, ऐसा कर लेंगे समान यानी समान तौर पर। अब यहाँ अभी इसकी समा शब्द भी सर्वाधिकरण में स्फटित हैं और सभी सर्व शब्द भी हैं, सम सर्व सम यश्य सभी समान है जिसके लिए, ऐसा कहेंगे यस्मिन। तो ऐसा अगर पढ़ेंगे तो अभी इसकी जो सर्वाधिकरण में पठित है तो इसके सर्वनाम संज्ञा बहुव्रीहि समास कर रहे हैं आप, तो सर्वाधिक और दिशावाचक भी नहीं है और बहुव्रीहि समास कर रहे हैं, तो क्या इसके सर्वाधिकरण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होगी या नहीं होगी? नहीं, तो ये कहेंगे ना बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में सर्वाधिक सर्वनाम संज्ञा नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, द्वंद्वे च आगे सूत्र कहेगा, अच्छा वो निषेध करेगा, तृतीय समास में भी अगर सर्वादियों का अगवा तो नहीं होगा। द्वंद्वे च द्वंद्व समास में भी, अभी जो मैंने बताया वो विकल्प से का विकल्प से नहीं, द्वंद्वे च द्वंद्व समास में भी अगर आप सर्वादी को अगर द्वंद्व समास करेंगे, सर्वश्च विश्वश्च इतरश्च इति सर्व विश्व इतर ये सब, तो प्रथम बहुवचन में क्या बनना चाहिए, इतरे बनना चाहिए, लेकिन क्या द्वंद्व समास में भी इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं कहनी। अगर मान लो सर्वाधिक गणित सर्वाधिक गण में पठित शब्दों की अगर आप द्वंद्व समास कर रहे हो तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं कहनी चाहिए ऐसा। लेकिन उसका नीचे वाला सूत्र कहेगा विभाषा जसी, जस में उसकी द्वंद समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहनी चाहिए, इसलिए वहाँ दे दिया वर्ण आश्रम इतरा दो रूप दे दिया सिद्धांत। क्यों विभाषा जैसी लगा के, पहले द्वंद समास में निषेध कर दिया, लेकिन द्वंद समास में निषेध करने पर अभी जस में विकल्प से कर दिया, लेकिन अन्यत्र सर्वाधिक कार्य कहाँ कहाँ होते हैं, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और सरस्वती बहुवचन, इनमें सर्वथा सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, लेकिन विभाषा जैसी केवल जस में विकल्प से करेगा। ठीक है, यहाँ का ये विचार आगे चलते, तो ये सूत्र समझ आया, सूत्र समझ आया जी, क्या समझ आया, दिशावाचक शब्द, दिशावाचक शब्द, दिशावाचक शब्द में समास होने पर उसको विकल्प से सर्वनाम संज्ञा, कौन सा समास होने का, बहुव्रीहि, किन का होने का, दिशावाचक शब्द, दिशावाचक शब्दों का अगर बहुव्रीहि समास हो रहा हो तो सर्वनाम संज्ञा को विकल्प विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। छः नंबर टिप्पणी देखिए, दिग्वाचके बहुव्रीहि समासे सर्वनामता वा, केवल इसका अनुवर्ती दे दिया, दिग्वाचके, दिग्वाचके में क्या समास बोलेंगे, दृष्टि, बोलो कैसे बोलेंगे, दिग्वाचके, हाँ मतलब एक षष्ठी बोलेंगे दूसरा बहुव्रीहि बोलेंगे फिर एक कर्मधारय बोलेंगे, कुछ कुछ लगेगा तो हम तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो यहाँ षष्ठी है दिशा का वाचक, दिशाम वाचक, दिशा एक नहीं है ना, दिशाओं का जो वाचक कौन है, बहुव्रीहि, दिशाओं के वाचकों में अगर बहुव्रीहि समास करना हो तो सर्वनामता, सर्वनाम में क्या धर्म देगा, सर्वनाम, सर्वनामता देगा, वो सर्वनाम संज्ञा वा श्यात विकल्प से कहना चाहिए, श्यात हो जाएगी। आगे दे रहे हैं, देखिए सात नंबर टिप्पणी किसके ऊपर है, उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व है, ये प्रातिपदिक बन गया, इसे चतुर्थी का रूप सिद्ध कर रही है, तो नीचे देखिए इसका पहले विग्रह क्या होगा, विग्रह को आप देख लेना, उत्तरश्याः पूर्वश्याश्च दिशोर अंतराल, ये इसका हो जाएगा, क्योंकि दिशावाचक होने पर अब यहाँ इसका प्रातिपदिक बनेगा उत्तरा, उत्तरा का दिशा, दिख, दिख, उत्तरा का दिख, दिख, दिख शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, इसलिए उत्तरा का दिख, दिख, दिख, और पूर्वा का दिख, दक्षिणा का दिख, और पश्चिमा का दिख, अभी होगा तो अभी स्त्रीलिंग की कक्षा में टाप कर दिया आपने, टाप करने पर षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, षष्ठी एक वचन, हाँ उत्तरस्या, देखो दे दिया उत्तरस्याः पूर्वस्याश्च, उत्तर का और पूर्व का दिशा दोनों दिशाओं का जो अंतराल, ये उत्तरा, ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और उसका अंतराल कौन है, ये जगह है, तो इसलिए उनको अंतराल को करने के लिए ये इसका ये विग्रह होगा, इसका नाम हो गया उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो इसको क्या कहना चाहिए, ये इसको बहुव्रीहि समास कहना चाहिए। अत्र आगे स्वयं दे सूत्र दे दिया आगे, अत्र दिग्नामान्य अंतराले इति बहुव्रीहि समास है, ये बहुव्रीहि समास का एक सूत्र है, दिग्नामान्य अंतराले, दिग्नामानी, दिग का नाम वाचक, दिशाओं का वाचक नाम जो है उसके अंतराल को अगर कहना हो तो बहुव्रीहि समास करना हो तो इसके विकल्प वो बस ये क्या सूत्र विधान करता है ना, दिशाओं के अंतराल को बहुव्रीहि समास करना चाहिए, ये इतना विधान करता है, सूत्र है अष्टाध्याय का। अच्छा अभी पुनः ये शंका जो होगी कि यहाँ इसको उत्तरा दिया पूर्वा दिया, लेकिन यहाँ आपने क्या लिख रखा है उत्तर पूर्वा, ये कैसे हो गया? ठीक है ना, तो एक तो सामान्य दो सूत्र, यहाँ एक तो पहले यहाँ तो लगेगा गोस्त्री उपसर्जना, और आगे वाले में उत्तर को हर्ष करने के लिए सर्वनामना वर्ती मात्र कुंभद भावक, ऐसा दोनों समझ लेना चाहिए। सर्वनामना वृत्ति मात्र कुंभद भाव, सर्वनामों को वृत्ति मात्र में कुंभद भाव हो जाता है। ठीक है, सर्वनामना वृत्ति मात्र कुंभद भाव, क्या वाला गोस्त्री उपसर्जन, यहाँ जो पूर्व में हर्षो करने के लिए गोस्त्री उपसर्जन, उत्तर में हर्षो करने के लिए सर्वनामनो वर्ती मात्र कुंभद भाव। सर्वनामनो वर्ती मात्र कुंभद भाव, गोस्त्रियोपसर्जन, गोस्त्रियोपसर्जन। ये देखिए अब ये लिखा दिया, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे का आवश्यकता पड़ेगा तो इसको बताने, आगे चलते हैं। अभी प्रार्थी कितने बन गए हमारे पास, चार बन गए, एक दो तीन चार। अभी पुनः इसको अजादेश टाप से टाप करेंगे। अभी वहाँ टाप किया, अभी ये शब्द तो बन गया, लेकिन वो पहले जो टाप था वो अलग था। अभी इस शब्द के आगे टाप लाएंगे तो क्या बन जाएगा, और ठीक है आगे। अब इसका रूप चलेगा कैसे, जैसे आपने चलाया ना पहले सर्व की तरह। ठीक है, लेकिन विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, तो जहाँ सर्वनाम संज्ञा होगी उसको शार्ट विकल्प से करेंगे, नहीं करेंगे तो सामान्य रमा के तरह चलाएंगे। इसका रूप चलाएंगे उत्तर पूर्वा सु, आगे सु कहाँ जाएगा, अच्छा ब्रह्मानंद में नाश्ता नहीं मिलता ना, अच्छा हरिहर में करते क्या, कहीं नहीं करते, फिर अपना अपना ला के खाते नहीं खाते, नहीं खाते, खाना चाहिए, खाना चाहिए क्या मतलब, क्या पाठ में उत्साह थोड़ा होना चाहिए, है ना, नाश्ता नहीं करके आएंगे फिर नाश्ता उत्साह नहीं होगा पढ़ने वाले के। देखिए वैसे तो यथेष्टा ब्रह्मचारिणा ऐसा आता है, कहते हैं कि वो यति को अष्टग्रास, आठ ग्रास मुनि को खाना चाहिए, अष्टग्रास मुनि के लिए यानी यति के लिए, और षोडश तपस्वी ना यानी वानप्रस्थ के लिए, और 32 ग्रास गृहस्थी के लिए, और फिर 32 ग्रास गृहस्थी के लिए अभी ब्रह्मचारी के लिए क्या करेंगे, तो चतुर्थ वाद का यथेष्टा ब्रह्मचारी ने, ब्रह्मचारी जब इच्छा आए तो खा ले। तो आजकल ब्रह्मचारी ऐसे करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, यथेष्ट खा लिया लेकिन पढ़ना पहले है, वो पठन के लिए इतना जोर पड़ता ना कि उसके लिए नियम नहीं है कि वो कब खाए कब नहीं खाए। बत्तीस है गृहस्थी के लिए, हाँ 32 ग्रास ही खाए गृहस्थी के, और यथेष्ट ब्रह्मचारी, लेकिन इसके चतुर्पाद का पालन तो करना, लेकिन पालन करते समय ये नहीं कि पठन छूट जाए। ये क्यों दिया है आप, ये ब्रह्मचारी पठन पाठन सेवा ज़्यादा करते हैं, अभी वो उसके लिए कोई नियम लगा देंगे तो फिर वो क्या पढ़ेगा क्या सेवा करेगा, इसलिए कहा कि जैसा बस वो कह वेद का अध्ययन करे पठे हो। इसलिए देखिए शास्त्र भी कितना छूट दे देते, खाने पीने के लिए आप उसके लिए प्रतिबंध नहीं करते, चाहे तो उस समय नहीं था, नहीं तो चाहे तो प्रतिबंध लगा ही देते है ना, चाहे तो नुकसान कर पाए, आगे चलते हैं। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप खा पी के आना हो जाए, नहीं हो तो एक एक बिस्किट 5-5 रुपये का खाओ, चाय के साथ थोड़ा ले लो, उत्साह से पढ़ना है ना, वो खाली पेट चाय पीने के लिए नुकसान किया था, खाली पेट खाने से पूरे आँखों को जला देता है, उसके साथ एक बिस्किट खा लो, 2-5 रुपये का एक बिस्किट मिला छोटा वाला रोज का, ऐसा खा के आने से पठन में उत्साह बढ़ता है। आज ही पाठ आया था ना, स्वामी जी बता देंगे, अगर आप अन्न को कम मन अन्न से बनता अन्न को कम कर देंगे तो वो मन क्षीण होता रहेगा। अभी हाथी पकड़ने की कथा सुना है, तो हाथी को पकड़ने के लिए अगर गुड्डे में गाड़ेंगे, 10 दिन भूखा रखेंगे तो उसका मन क्षीण हो जाएगा, तो फिर वो उसका बल खुसने चलेगा। इसी प्रकार मन को अगर आप भोजन कम करते जाए तो मन शरीर तो क्षीण होगा, क्योंकि वो छांदों को तो में आता है ना कि अन्न के 3 भाग होते हैं, उसमें स्थूल सूक्ष्म और फिर अति सूक्ष्म ये बनेंगे। स्थूल से वो मल इत्यादि बन के नीचे जाएगा, उससे जो मध्यम वाला होगा उससे अस्थि मांस सूत्र इत्यादि बनेगा, हड्डी मांस ये मांस बन जाएगा, हड्डी बन जाएगी, त्वचा में निखार आएगा। उसके बाद में उससे सूक्ष्म बनेगा, मन बनेगा, है ना, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। उससे उत्तम होगा उसको ओज बनेगा, जो वीर्य की रक्षा करने के बाद में वो ओज चतुर्था बनेगा। तो कुल मिला के है कि भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। पौष्टिक करके 100 बन जाना, ये थोड़ा कहते समय पुनः एक बात का पुनः करना भी पड़ता, नहीं तो एक अंश कोई पकड़ेगा ना, उनका पौष्टिक अन्न खाना चाहिए और उनके लिए कोई नियम नहीं है, उसका वो अच्छी तरह से पालन करेगा और फिर पड़ेगा नहीं, तो ये समय साथ साथ के साथ। तो कई कई पुराण में आता है ब्रह्मचारी को भी एक बार खाना चाहिए। नहीं, कहीं पर भी नहीं आएगा, देखिए कहीं पर भी नहीं आएगा। एक बार जो कह दिया, सबसे बड़ा मनुस्मृति है। मनुस्मृति में वो वेद से जो कहा कि जो वेद में है वो मनुस्मृति में है, जो मनुस्मृति वो वेद में है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसलिए उसमें ही पुराण में कहीं नहीं आएगा। आप बताइए कहीं आएगा, तो आया तो ला के दिखाई आएगा नहीं, तो एक वाक्य जो आ गया उसके विरोध वाला कोई दूसरा वाक्य नहीं कोई बना सकता। एक नेष्टी ब्रह्मचारी जो रहते हैं वो सन्यासी के लिए, हाँ नेष्टी के लिए हो सकता है, उसमें आगे लिखा होगा नेष्टी ब्रह्मचारी के लिए, ये कुछ कुछ थोड़े उस सफेद नियम ब्रह्मचारी से ज़्यादा नियम कुछ उसके लिए होते हैं, अपेक्षा उसके लिए थोड़े ज़्यादा नियम होते हैं उसकी अपेक्षा से सन्यासी। तो कुल मिला के यहाँ भोजन का विधान करना तात्पर्य नहीं, कुल मिला के भोजन से क्या है, आप खा के आएंगे उत्साह थोड़ा मन में एक उमंग बना लेगा, है ना, इसलिए आप जैसा भी हो आप चाय पीजिए उस पर, लेकिन थोड़ा उत्साह होना चाहिए। आगे देख रहे हैं यहाँ प्रातिपदिक हमारा क्या बन गया, उत्तर पूर्वा। उत्तर पूर्वा बनने के बाद में अब इसका सर्वाधिकार में रूप चलाएंगे, नहीं सर्वाधिकारी करेंगे। सर्वाधिकारी करने के लिए पहला सु आएगा, सु आने पर हल गया भी देगा, सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद में उत्तर पूर्वा बना। प्रथमा द्विवचन आएगा, द्विवचन में प्रत्यय क्या आएगा, औ हो गए। होने के बाद में अभी क्या सूत्र आएगा, ओंगा आपा क्या करेगा, शी आदेश करेगा। शी करने के बाद में आगमन हो जाएगा, क्या बनेगा, उत्तर पूर्वे। हाँ उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्व। देखिए मैं इसलिए उत्साह बढ़ाता हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो मेरे तो अभी आपके बाद एक और पाठ चलाना, फिर उसके बाद और पाठ चलाना, फिर दोपहर को दो पाठ चलाना, फिर शाम को और कुछ करना, तो मैं बोलूँगा तो मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊँगा, इसलिए आप थोड़ा सहायता देंगे, जो जो पूछेंगे उसका तत्काल उत्तर देंगे जो सारे। तो ये बन गया प्रथमा बहुवचन में, देखिए प्रथमा बहुवचन में क्या प्रत्यय क्या आएगा, जस। प्रकृति क्या है, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वा धन जस। इतना होने पर आगे क्या आदेश होगा, जसा सी होगा, क्यों नहीं होगा, अदंत नहीं, जसी जसा सी आएगा, नहीं आएगा अदंत नहीं, अदंत मानता हो, अदंत होगा, अदंत नहीं होने पर नहीं आएगा, क्या सूत्र लगेगा, प्रथम के पुरुषों लगेगा, नहीं क्यों नहीं लगेगा, दीर्घ होने से क्या हो गया, दीर्घ कर देगा, दीर्घ दीर्घ से पहले जस और इसको पुरुषों ना दीर्घ नहीं होगा, तो क्या सूत्र लगेगा, अगर सब क्या रूप बन गया, उत्तर पूर्वा। द्वितीय का एक वचन है अम आएगा, क्या सूत्र लगेगा, हम ही पूर्वा। द्वितीय के द्विवचन में क्या रूप बनेगा, उत्तर, क्या सूत्र लगा, शीघ्र शीघ्र बता दें, जिसको जैसा आ रहा हो बताना, कोई प्रतिबंध। आगे द्वितीय बहुवचन में प्रत्यय क्या है, प्रकृति क्या है, उत्तर उत्तर पूर्वा। आगे अभी जस का अनुबंध होकर अस्त्र रहेगा, क्या कार्य होगा? दीर्घा जैसे निषेध क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसलिए निषेध नहीं करेगा, क्या बोलेगा? उत्तर। अब यहाँ सस के नकार को नत्व होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग में पुल्लिंग नहीं करता, बस पुल्लिंग पुल्लिंग में करता, इसलिए नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? उत्तर निषेध हो जाएगा। हाँ, उत्तर पूर्वा। हाँ, तृतीय क्वेश्चन में प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्रकृति तृतीय क्वेश्चन का रूप बनाएंगे तो प्रकृति तो एक ही होगा नहीं किसी भी व्यक्ति, है ना? तृतीय बोलती है इसलिए टा नहीं, प्रकृति क्या है तो है उत्तर ध्रुवा। प्रत्यय क्या है? टा। अनुबंध लोग करेंगे किससे? शेष क्या रहेगा? हाँ, आने पर अभी क्या सूत्र लगेगा? अंगोनास्त्रियम लगेगा नहीं लगेगा? अंगोनास्त्रियम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, विचार करें। ठीक है, ये हम विचार करें, हमारा यही खेल है कि विचार करेंगे, जहाँ कोई अटक गया विचार करेंगे, क्यों नहीं लगेगा? आंगो नाश्ते हम घी संज्ञा, घी संज्ञा आंगो नाश्ते हम, क्या घी संज्ञा सूत्र मंत्र नहीं था? हाँ, घी संज्ञा नहीं, नहीं घी संज्ञा वो मांगता है। प्रति बोलिए, घी पर घी संज्ञा से परे आंग को ना आदेश होगा, यहाँ होगा नहीं होगा? नहीं होगा। जितना जितना तैयारी करेंगे ना आप कितना स्पीड से पार चलेंगे। ठीक है, इसलिए ना होगा नहीं होगा, क्या होगा फिर? आंगी चापक, आंगी चापक का क्या अर्थ है? उसकी संज्ञा है आंग, आंग थी संज्ञा, आंग पर में है, पर होने पर आबंतर को क्या आदेश होगा? एकार के सूत्र द्वारा। आंगी चापक क्या करता है? एकार आदेश करता है। आगे एकार ता आ गया, आगे क्या रूप बन गया? उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वया। आगे समझ आए? उत्तरा उत्तर पूर्वा एक प्रातिपदिक, हमारा प्रातिपदिक है। आगे भ्याम आएगा, क्या सूत्र लगेगा? कोई नहीं लिखे। आगे उत्तर ध्रुवा भ्याम भी, ठीक है, हो गया। चतुर्थी क्वेश्चन देखिए, प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक क्या है? उत्तर ध्रुवा। प्रत्यय क्या है? अनुबंध लोप करेंगे तो क्या रहेगा? ए का क्या नाम है? ए का नाम क्या है? और प्रकृति क्या है? उत्तर गीत, गीत का बोलो, गीत विभक्ति है ए, तो गीत होने पर क्या सूत्र का आगे करेगा? याडाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्वनाम में ये जीवन का बात कर दिया, सर्वनाम में शाड स्पर्शम, इसका क्या अर्थ है? हाँ बोलिए बोलिए, क्रम से जैसा वृत्ति है वैसा बोलिए, जो सूत्र पढ़ा दिया है उसका वृत्ति सहित हिंदी बोलना। आबंध सर्वनाम से परे को होगा और आपको हर्ष भी होगा, ये सूत्र का हमने अनुवाद किया, यानी वृत्ति का ये हिंदी कर दिया, ठीक है ना? यानी कि अब यहाँ क्या एक नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? आवन सर्वनाम से परे गीत विभक्तियों को शाद का आगम होगा और आपको क्या होगा? हर्ष होगा। आवन जी है, आवन सर्वनाम है, आवन सर्वनाम कौन है? उत्तर पूर्वा आवन है और सर्वनाम भी है, ठीक है, सर्वनाम। और आवन सर्वनाम से परे गीत विभक्ति है, गीत विभक्तियों क्या आदेश करेंगे? शाद। और आपको क्या करेंगे? आप कौन है यहाँ? उत्तर पूर्वा में जो आकार है उसका हर्ष करेंगे और आषाठ करेंगे। शाट अभी शाट कर दिया हमने, स्थिति क्या बन गई? उत्तर ये इतना दिमाग हो गया ना, दिमाग में चल रहा है ये, देखिए बुद्धि इतने इस लाइन से चलते रहे, बुद्धि कितना आपका एकाग्र हो जाएगा, फिर आप कब ध्यान करेंगे तत्काल आप ध्यान में चले जाएंगे, तो हो गया। अभी आगे क्या कार्य करना है मंगेश? कोई कार्य नहीं करना, देखिए बुद्धि एकाग्र नहीं रहा अभी, या जो अभी स्थिति बनाया हमारा, ये स्थिति बन गया, स्थिति बनने पर अभी आगे कार्य क्या करेंगे? ये नहीं, खेला आटस्य से क्यों नहीं, आटस्य क्यों नहीं लगा? आज नहीं यार ना क्या किए विद्यार्थी, जैसे मैं ज़्यादा थोड़ा पढ़ाऊंगा ना विद्यार्थी चले जाएंगे, नहीं तो आपके लिए एकाग्र कर ही देंगे, कर देते हैं विद्यार्थी को, लेकिन विद्यार्थी ज़्यादा खींचेंगे तो फिर वो चले जाते, इसलिए जैसा चल रहा है चलिए हम नहीं तो एकाग्र तो अवश्य कर देते, समाधि तक पहुँचा देंगे विद्यार्थी को। समाधि को पहुँचाने का क्या है, उसको बार बार बुद्धि को घिसते जाइए, बुद्धि जब घिस गई तो बुद्धि को जिस कार्य में लगाई बुद्धि उस कार्य में निपुण हो जाएगी। ठीक है तो एकाग्र क्या सूत्र लगा यहाँ, वृद्धि रेचि, क्या रूप बन गया उत्तर पूर्वस्य, उत्तर पूर्वस्य ठीक है, उत्तर पूर्वाभ्या, उत्तर पूर्वाभ्या। आगे पंचमी एक वचन आएगा, पंचमी एक वचन में प्रातपद क्या है, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वा, प्रत्यय क्या आएगा, गसी, गसी, गसी का क्या रहेगा, अनुबंध लोग किससे हुआ, अनुबंध बना से। अभी क्या स्थिति बन गया, उत्तर उत्तर अस रहने पर क्या सूत्र अपना कार्य करेगा, सर्वनाम में षट तत्पुरुष का क्या अर्थ है, ठीक है आग हो गया। तो आबन सर्वनाम कौन है यहाँ, आबन सर्वनाम है, उससे पहले गीत विभक्ति कौन है, वो गिद विभक्ति है, उसको क्या करेंगे शाट का आगम, शाट का आगम आदि में बैठेगा, बैठेगा अंत में बैठेगा, अभी से हाँ शाट का आगम किसको हो रहा है, किसको हो रहा है, शाट का आगम किसको हो रहा है, शाट का आगम किसको हो रहा है, शाट का आगम किसको हो रहा है, अस को, हाँ गसी का जो प्रत्यय को, शाट का आगम किसको हो रहा है, जो गसी का प्रत्यय अस उसको, उसको तो हो रहा है, आप किस भाषा में बोल सकते हैं उसको, गीत, गीत, गीत को शाट का आगम हो रहा है, सूत्र कह रहा है गीत को शाट हो जाएगी, बस ये बोला ठीक है, लेकिन हमको बोलना क्या है कि गिद्ध विभक्ति को शाट का आगम होगा, शाट का आगम हो रहा तो कहाँ आदि में बैठेगा अंत में बैठेगा, समझे आदि तित आद्यंतो तित कितो, आदि है तित है तो आदि में बैठेगा, तो शाट के गिद्ध विभक्ति अस, अस के आदि में शाट, शाट का क्या शेष रहेगा, शा रहेगा, तो शा अस और प्रातिपदिक हमारा उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वा शा और शा और आप आपको क्या करेंगे, हर्षो करेंगे। अभी क्या स्थिति बन गया, अभी वृद्धि नीचे लगेगी नहीं लगेगी, क्या लगेगी फिर, अगला श्रवण दिन के लगेगा, तो उत्तर पूर्व शाह बन गया और आगे जोड़ दो तो उत्तर पूर्व शाह हो जाएगा, कोई स्थिति नहीं, ठीक है इसको ध्यान रखना, अभी पूछेंगे बाद, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभ्याम षष्ठी एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा, गस, ठीक है गस आएगा, अनुबंध लोग करेंगे अस रहेगा, प्रातिपदिक हमारा उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वा गस, अभी सूत्र क्या आएगा, सर्वनाम से, क्या अर्थ है इसका, ठीक है शाट हो गया, शाट में आकर्षण दीर्घ करेंगे और आपको हर्ष करेंगे तो उत्तर पूर्व शाह मिल गया, ठीक है षष्ठी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन में प्रत्यय क्या आएगा, प्रातिपदिक क्या है, उत्तर पूर्वा, उत्तर उत्तर पूर्वा ओष आएगा, क्या सूत्र लगेगा बेटा, आंगी चापक, आंगी चापक का क्या अर्थ है, आंग है या ओष है, ओष है, ओष है, ओष पर अंत पर आबंध अंग क्या होगा, एकार होगा, आबंध कौन है यहाँ, उत्तर पूरा, इसको एकार करेंगे, एकार करेगा ओ से, अभी क्या सूत्र लगेगा, एचो यवाया, तो एचो यवाया में क्या रूप बन गया, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वयोः, षष्ठी बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा, अभी से बहुवचन में क्या प्रत्यय आएगा, क्या प्रत्यय आएगा, हाँ प्रातिपदी क्या है, बोलो अभी से, उत्तर पूर्वा है, प्रातिपदिक आम आएगा, आम आने पर क्या सूत्र लगेगा, आमी सर्वनाम न सुट आमन आमी है आमन सर्वनाम से भी सर्वनाम में आम को सुट आगम होगा सुट होगा तो कहाँ बैठेगा अदि बैठेगा तो भी क्या बन गया स्त्री साम साम बहुवचन जगह लगेगा नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा अदन बहुवचन है चला है अदन अदन नहीं तो क्या बनेगा उत्तर पूर्वा साम ठीक है इतना हो गया षष्ठी एकवचन में देखिए षष्ठी एकवचन में उत्तर पूर्वाया देखिए हालांकि देखिए विद्यार्थी का क्या कमजोरी होता है ना कि उसको बोर्ड पे है वो आँखों से ज़्यादा दृष्टि ग्रहण करता है आँखों से ज्ञान ज़्यादा होता है श्रोत्र इंद्रियों से क्योंकि हमारा हाँ यही कोई प्रज्ञा चक्षु होते हैं ना उसको ये बारंबार बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होगा उसको चक्षु के द्वारा मान लो बाद में चक्षु भी आ जाए तो उसको बाद में चक्षु के द्वारा बहुत कम ज्ञान होगा लेकिन हम क्या करते हैं बचपन से आँखों से अधिकतर ज्ञान कर लेते हैं आँखों का स्वभाव हो गया अभी आज ही नया हम केवल के आकाश में रूप सिद्ध कर रहे हैं तो आकाश में रूप सिद्ध हुआ अभी दिमाग में तत्काल नहीं आए इसलिए कि उसको बोर्ड पे सिद्ध करने पर तत्काल बुद्धि उसको ग्रहण कर लेते हैं ठीक है ऐसा पहले की प्रक्रिया क्या थी कि पुस्तकें नहीं थी गुरु उच्चारण करवाते शिष्य उच्चारण करते थे उनके साथ आजकल यह पुस्तकों में बार बार दृष्टि से ज़्यादा ज्ञान हो फिर भी हम कोशिश करेंगे हम ये ऐसा रूप सिद्ध करने का उससे बुद्धि एकाग्र होगी जहाँ कठिन होगा उसको बोर्ड पे सिद्ध करेंगे ठीक है तो चतुर्थ सप्तमी एक वचन में उत्तर पूर्वा और घी घी गीत विभक्ति है घी के स्थान पे क्या देश होगा आम आम की सूत्र द्वारा राम निप्याज से आम होगा आम हो गया आम होने पर अभी अभी आदेश क्या करेंगे अभी गां ये जो आम हुआ ये गीत है या नहीं है गीत क्यों हो गया स्थानीय आदेश होने पर गीत हो गया गीत विभक्तियों को क्या करेंगे अगर आपको क्या करेंगे अशो करेंगे तो क्या स्थिति बन गया उत्तर पूर्व श्याम बन गया उत्तर पूर्व योग उत्तर पूर्वाशु ठीक है चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा चतुर्थी एक वचन में उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से पंचमी द्विवचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्वाभ्याम सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्वायाम षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा उत्तर प्रथम बहुवचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वा अच्छा तृतीय वचन में क्या बनेगा मालूम तृतीय उत्तर पूर्व या तृतीय वचन सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्व श्याम पंचमी एक वचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्व श्याम उत्तर पूर्व श्याम तृतीय द्विवचन में क्या बनेगा उत्तर पूर्व या द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन द्वितीय बहुवचन में उत्तर पूर्व बहुवचन उत्तर पूर्व द्वितीय बहुवचन है जैसे रामायण बनता है नहीं रामान बनता नहीं इसलिए उत्तर पूर्व का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व यहाँ अनर्थ क्यों नहीं हुआ नहीं मतलब नकार क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पुल्लिंग में होता है पुल्लिंग में होता ही होगा इसी प्रकार देखिए आप दक्षिण पूर्व का रूप चला सकते हैं इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम का रूप चला ले पश्चिम उत्तरा का भी रूप चला सकते हैं एक रूप चला दिया अन्य रूप आपके लिए सरल हो जाएगा दक्षिण पूर्व दक्षिणा का चतुर्थी एकवचन में क्या बनेगा चतुर्थी एकवचन पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण शही ठीक है शाख होगा और और दक्षिण पश्चिम का सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम और सप्तमी षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा दक्षिण पश्चिम उत्तरासाम ठीक है ना ऐसा बन जाएगा ठीक है ऐसा आप रूप इस पर चला दें इसका अभ्यास अवश्य करना अभी तो पीछे जो गया उसमें तो मैंने रूप तो नहीं पहुँचेंगे सूत्र सुने और सूत्र के विषय में कभी कभी रूप भी पहुँचेंगे आपको अच्छी तरह से आना चाहिए ठीक है ये इसका रूप अच्छा इसका विकल्प वाला रूप चतुर्थी एकवचन में इसका क्या बनेगा जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा तो क्या बनेगा उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वा यही क्या रूप क्या सूत्र हुआ यहाँ याडा बच्चे याट हो गया शाट नहीं हुआ और आपको हर्ष भी नहीं हुआ पंचमी एकवचन में क्या बनेगा पंचमी एकवचन में उत्तर पूर्वा या उत्तर पूर्वा या बस क्योंकि आप याट नहीं हो याट हुआ लेकिन आपको हर्ष सुनेगा जब शाट होता तो आपको हर्ष होगा याट होगा तो हर्ष नहीं होगा तो एक रोमा की तरह रूप चला लेगा आगे चलते हैं आगे दे दिया उत्तर पूर्वश्य उत्तर पूर्वा ये दो रूप दे दिए केवल चतुर्थी एक वचन में एक रमावत एक सर्वावत। आगे दे रहे हैं तीयस्य इति वा तीयस्य इति तीय को भी विकल्प से हो जाएगा तीय प्रत्यांत तीय प्रत्यय है तो तीय प्रत्यांतों को भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा देखो आगे दे रहे तीयस्य इति वा सर्वनाम संज्ञा तीय जो प्रत्यय होते हैं तीय प्रत्यांतों को भी विकल्प से क्या हो जाएगी सर्वनाम संज्ञा। जैसे तीय प्रत्यय वाले कोई शब्द देखिए तीय प्रत्यय वाले कोई शब्द बता सकते हैं द्वितीय तृतीय ये तृतीय प्रत्यांत है हाँ ये से गिप्स हुआ वो गिप्स विभक्तियों में इसकी सर्वनाम संज्ञा क्या नहीं तो वो भी सर्वनाम संज्ञा हो रही लेकिन तीय प्रत्यांत को विकल्प से सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। ये प्रत्यांत से ये प्रकृतियां से लेकिन दोनों मिला के एक शब्द बन गया द्वितीय। देखिए अब पहले सूत्र आया तो तीय प्रत्यांतों को गीत विभक्तियों में सर्वनाम संज्ञा होगा तीय से गीत्सु हुआ तो गीत्सु गीत्सु यानी गीत विभक्तियों के परे होने पर सर्वनाम संज्ञा कहना चाहिए। तो यहाँ पर भी जहाँ सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी उसी का यहाँ क्या करेगा विकल्प करेगा जो प्राप्त होगा उसी को विकल्प कराएंगे ना विकल्प का प्राप्त का था गीत विभक्तियों में प्राप्त था उसको फिर क्या करेंगे विकल्प करेंगे तो वो समझना चाहिए। आगे सेम दे दिया द्वितीय तो रूप पूरा चलेगा द्वितीया द्वितीय द्वितीया द्वितीयां द्वितीय में द्वितीय एक वचन में ये स्वयं कहेगा तीयस्य गिज्जुवा यानी तीयस्य इति सर्वनाम संज्ञा तीय प्रत्यांतों को भी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से कहना चाहिए। तो चतुर्थी में एक रूप चलेगा रमा के समान एक चलेगा सर्वा के समान सर्वा के समान तो चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा पंचमी एक वचन में कैसे बनेगा द्वितीय ठीक है पंचमी एक वचन में क्या बनेगा पंचमी एक वचन में द्वितीय सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा सप्तमी एक वचन में द्वितीय हाँ एक में द्वितीय श्याम और द्वितीयाम ऐसा कर लेना ठीक है। आगे शेष रमा के पता चलेगा एवं तृतीय इसी प्रकार जैसे आपने द्वितीय का चलाया इसी प्रकार कैसे चलाना तृतीय का रूप भी ऐसा ही चलेगा तृतीय का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा तृतीय से तृतीय ये सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा तृतीय श्याम तृतीय द्वितीया याम ठीक है एक में याम एक में श्याम आगे दे रहे हैं। अभी अम्बा शब्द है अम्बा शब्द का हम विचार करेंगे अम्बा शब्द स्त्री का अच्छा होने के कारण स्त्री में इसका रूप दे देंगे सुने पर यहाँ पर भी ये रमा के समान ही चलेगा कैसे चलेगा ये रमा के समान तो अलग अपनी तरीका से चलेगा आगे अम्बा आगे ओ तो ओ के स्थान पर क्या देखेगा शी शी शी के सूत्र द्वारा ओंगे ओंगे आगे चाप क्या करता है एक क्या हो जाएगी इसको आगे जस जस का लेगा अस आगे क्या सूत्र लगेगा दीर्घा जैसी से आपका श्रवण दीर्घ आपका श्रवण दीर्घ ठीक है ये दोनों सूत्र दीर्घा दृष्टि से निषेध होने पर ये आगे करेगा हम आएगा अम्बी कुलों से अम्बा अम्बे अम्बा यहाँ और यहाँ में अंतर बम्बा को बनाने के लिए क्या अंतर है अंतर केवल बताओ वह अकस वर्ण से दीर्घ हुआ। हाँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बनेगा अम्बा। यह रूप अलाव से अभी से क्या कुछ तो लगे गए हैं आंगी चापा, आंगी चापा को प्रति बोले आंगी चापा, आंगी उसी चापे ऊपर क्या थे इसका आंग उसके ऊपर हमने बोला तो उसके ऊपर एक आंग उसके ऊपर देखा था भी अभी आगे ये चोई क्या रूप बना अंबाया, अंबाया यहाँ क्या रूप बनेगा अंबाबला, अंबाबला यहाँ अंबाबला। अच्छा संबोधन का इसका थोड़ा देख लीजिए। हाँ संबोधन को दिखाने के लिए ये बता आने पर अभी आप सूत्र लिखेंगे क्या सूत्र लगेगा यहाँ आप सूत्र लिखिए बिना पुस्तक देखें बिना पुस्तक देखे यहाँ सूत्र लगाइए क्या सूत्र लगेगा कैसे लगेगा राम जी। हाँ ये लगेगा ठीक है ठीक है आपको ठीक है ना विचार करिए अगर ये लगता है तो पूछता आपसे जब ये तो लगता है तो आपसे क्यों पूछता ये नहीं लगेगा सर ये बाद में लगेगा जो भी है वो लिखना के देखो जल्द हाँ ये ठीक लिखा आपने भी विचार करिए पुनः हल्कि आप दीर्घा श्रुति से करता हूँ यहाँ प्राप्त हैं ठीक है कोई दोष नहीं प्राप्त है क्या वो ठीक है और कोई आप हल्के भारत माता का निबंध लिख रहे हाँ ये देखो अंबार नद्यो हर्षव क्या सूत्र लगेगा अंबार नद्यो नहीं अंबार सोनू गिनाया उसने आया ना देखो आगे लिख रखा है अंबार तेती भी हर्षव अंबार तेती अंबार यानी अंबार नद्यो हर्षव के द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ संबुद्ध होता नहीं लिखेगा क्या लगेगा यहाँ अंबार नद्यो हर्षव पीछे पटाना तो लगेगा इसे क्या कर देना हर्षव कर दिया अभी क्या सूत्र लगेगा अभी लगेगा एंगता दर्शनता अभी इसे सूचित कर शुभ बुद्धि का यदि हो तो लोगों ने क्या रूप बन गया अम्ब आगे है अम्बे और आगे अम्बा आगे ब्रह्मा के समान चलेगा ठीक है अक्कर और अल्लाबी हाँ उसी सूत्र से होगा अंबा हाँ अंबावाचक है नहीं है अक्का और अल्लाह उसका अल्लाह शब्द है अल्लाह में टाप करेंगे क्या बनेगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह यानी मातावाचक है ठीक है ना ये भूमिका तो स्पष्ट लिख दिया हमारे माता है अल्लाह तो कोई आपत्ति नहीं तो ये धातु भी हैं धातु अल्लाह धातु है अल्लाह धातु से अक्ष प्रत्यय करेंगे पचाली से तो लेकिन धातु पाठ में है ये कोई हम मर्जी से नहीं लिख रहे हैं और ये रूप बन रहे हैं ना अष्टाध्याय में रूप बन रहा है धातु पाठ में कहा भूमिकार ने लिखा है कि इस्लाम जो है तो ये शाक्त तो पहले थे इससे ये इस्लाम बने हो सकते हैं शाक्त देखिए बहुत कुछ होने पर भी अभी आप देखेंगे जब कई मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान किया तो ये तो हिंदू ही है ना पहले किसको मानते तो उनके घर में उनके बाप दादाओं के तो मूर्ति मान लो किसी प्रतिष्ठा की तो रामकृष्ण इत्यादि की तो की होगी ना या शिव जी की होगी ना बाद में मतलब कई लोगों ने देखिए मुसलमानों ने भी बहुत परिवर्तन किया इस इन्होंने ईसाई में भी बहुत परिवर्तन, ईसाई तो इतना परिवर्तन कर दिया ना, बहुत बहुत परिवर्तन कर दिया, यानी कि अभी वो सभ्य समाज भी अपने आप को गिरजा में जाने से गौरव मानते हैं, मंदिर में जाने से मुख फेर लेते हैं। बड़ा अच्छा समाज है, ठीक है ना, पढ़ा लिखा समाज है, फिर भी गिरजा में वो जाते हैं और अपने यहाँ वो क्रॉस टांगते गले में, उसके हनुमान जी का, शिव जी का, राम कृष्ण जी का फोटो टांगने में शर्म आते हैं और वो यहाँ क्रॉस टांगते हैं। क्या क्रॉस किया था? लेकिन देखिए तो, लेकिन उनके जो पिताजी माताजी और पूर्वज थे वो तो हिंदू ही थे ना, अरबी वो भी तो हिंदू ही है ना, लेकिन अभी आगे चल के उनको यह समझ लेगा परस्पर में वो अभी दूसरे इसे क्रिश्चियन वालों से शादी करना पसंद करते हैं तो वर्णशंकर हो गए, तो हो सकता है तो कोई ये जितने भी होंगे तो आगे दे रहे हैं। लेकिन अरे कि आगे और भी एक शंका है ना, ये आगे अभी वो पिछले वाले पार्ट में कहा था, आगे आएगा। यहाँ कोई कहते हैं कि मुसलमान कब से हैं, है ना, कोई बताते 700 साल पहले हैं, ऐसा कोई कहते हैं? ऐसा कहीं है क्या, मुसलमान कब से हैं? अभी तो पता नहीं है, लेकिन है 700 सालों से लोग पहले, बहुत पहले से। हाँ हाँ, क्यों पहले हैं? देखिए यहाँ जो लघु में ही एक आता है यवनानाम लिप्यायाम, है ना, यवनों की अगर लिपि को कहने से इसको गीत कहना चाहिए, यवनों की लिपि को कहने के लिए, यानी यवनों की लिपि को कहने से वातिका के उनको गीप कहना चाहिए, गीप हमारा प्रत्यय नहीं है, लेकिन यवनों की लिपि को कहना हो तो उसको गीप कहना चाहिए। तो वार्तिकार के समय भी यवन थे नहीं थे, उनकी भाषा भी थी नहीं थी, यवन ये मुसलमान, यवन को कहते हैं मुसलमान, तो ऐसा वार्तिकार तो बहुत पहले से थे नहीं थे, तो इसलिए वहाँ थोड़ा ऐसा कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो इसी प्रकार अम्बा का भी अल्लाह का भी ऐसा और बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे जरा आ रहा है शब्द, जरा में दृश धातु है, द्री वय हानव, दृश नहीं है, द्री वय हानव धातु क्या है, श्री वय हानव, ये पहले बता दिया था ना, जरा शब्द बनाते निर्जर बनाते थे, तो यहाँ धातु है द्री वय हानव, वय का हानि हो जाना, वय यानी युवापना, उसका हानि हो जाने को जरा कहते हैं, उससे आप क्या करेंगे, अच करेंगे, पचाली अच से क्या करेंगे, अच करेंगे, हालांकि पचाली अच नहीं लगेगा यहाँ तो, एरच, एरच एक सूत्र है एरच, लेकिन एरच सूत्र वो क्या करता है कि हर्स्व इकार को अच करता है, तो आप या तो पचाली से अच कर दीजिए, पचाली से अच करेंगे तो ये बन जाएगा। आगे दूसरा सूत्र आएगा सार धातु कार धातु की, सार धातु कार धातु मान के इसको क्या करेंगे, गुण करेंगे, गुण हो तो रिकार के स्थान पर होने वाला गुण कैसा होगा, रबर होकर होगा और हो गया अर बन गया, जोड़ेंगे क्या बन गया, जरा बन गया। अभी इसको स्त्री की विवक्षा है, स्त्री की विवक्षा होने पर क्या करेंगे, ताप से ताप करेंगे क्या बन जाएगा, जरा ऐसा समझिए इसको, गुण कौन से, हाँ हाँ धातु कार धातु की ऐसा सूत्र है भूआदि में है, भूआदि के द्वितीय पेज पर, तो इसको जरा बन गया। अभी जरा का रूप चलाएंगे तो देखो आगे 9 नंबर टिप्पणी देखिए, जरा करता हो गया वृद्धावस्था। अच्छा 8 नंबर टिप्पणी देखिए, अम्बा अक्का अल्लाह इति सर्वेपि मातृवाचका, ये माता के वाचक हैं, सब क्या है ये माता के वाचक हैं। आगे देखो सु आएगा, सु आने पर हल गया अपनी दीर्घा श्रुति से चला जाएगा, पहला रूप क्या बन गया, जरा। आगे ओ आएगा, ओ आने पर अभी यहाँ जरा या जर संज्ञा तृषाम लगेगा, लगेगा जरा के स्थान पे क्या आदेश होगा, जरा का आदेश होगा। आगे देखो सेम लिख दिया, जरा का आदेश हो गया तो जरा के पूरे के स्थान। अच्छा ये वहाँ पर तीन परिभाषा आएगी, यहाँ तीन परिभाषा आएगी, तीन नहीं, क्यों नहीं आएगी, यहाँ नेचर कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ शुद्ध जरा है ना, वहाँ क्या हो रही थी, आप बात कर रहे थे जरा की, सामने खड़ा कौन है, ठीक है, कहने के बाद में उसके बाद में आएगा आप, ठीक है एक देश विकृत अब अंतिम को प्राप्त हो गया पद और अंग के अधिकार में, वो तद को भी होता तद अंग को भी होगा, उसको प्राप्त हो गया तो होने के बाद के सामने क्यों है वहाँ निर्जर है। तो फिर उन्होंने क्या कहा? नहीं निर्देश आदेश, पूरे जरा को आदेश होना चाहिए लेकिन कहा निर्देश आदेश आदेश बोलते ठीक है, निर्देश करेंगे निर्देश जरा को कर दे लेकिन सामने जरा खड़ा हुआ तो फिर क्या करेंगे? ऐसा वहाँ तीन समस्या आई थी, यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी तो सीधा जरा को क्या करेंगे? जरस आदेश करेंगे। तो ये पूरे को हटा देंगे, पूरे जरा को हटा के जरस आदेश किया और जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा तो अभी इसका रूप सिद्ध मतलब इस विभक्ति में ऐसे चलेगा, बाकी जर निर्जरा नहीं जरा जरसो जरसा जरसम जरसो जरसा जरसा जराभ्याम जराभि क्यों आजादी विभक्तियों में जरस आदेश होगा? तो जरस का रूप चलाना अत्यंत सरल है और जब जरा के स्थान पर जरस आदेश नहीं होगा तो रमा के समान चलेगा, चला सकते रूप धीरे धीरे चलाएंगे जरसा नहीं जरस आदेश होगा हालात ये देखिए मैं चलाता हूँ जरा जरसो जरसा जरसम जरसो जरसा जरसा तृतीय क्यों आजादी विभक्ति है छू को छोड़कर तृतीय क्या है आजादी विभक्ति इनमें जरस आदेश होगा आगे भ्याम है भ्याम में जरा भ्याम वहाँ जरस आदेश होगा क्यों नहीं होगा आजादी विभक्ति आजादी तो जरा भ्याम जरा भी चतुर्थी आया चतुर्थी में आजादी विभक्ति है क्या आदेश होगा जरसे जरा भ्याम जरा भी पंचमी में जरसा जरा भ्याम जरा भ्याम षष्ठी में जरसा जरसो जरसा जरसी जरसो जरासु आजादी है ना नहीं हलादी है ना तो जरासु जब नहीं चलेगा तो रमा के समान जरा जरे जराह जराम जरे जराह जराभ्याम नहीं जरया जराभ्याम जराभ्याम जराये जराभ्याम ऐसा इसको चला देना ठीक है। आगे इसको फल देखेंगे पूर्णा पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण